Touch. Yeye misinaga swaga kabisa. Kumekucha masela, ibu tembezeni stiki. Manaki mziki ya unahela, ila hela kuipata mziki. Sikuficha mbwa bendu anakoma, hasa ndo na uwa bendi, mana natoboa kila ngoma. Wananisoma ngoma bomba kwa chalo, nambia nile kona nkambia wale penati. Toka jiji la samaki, mama aliponipa siri kwa biashara first. Kuna mwanaharakati tajiri, pili watu wa ajab sana, kila mina adab sana. Mabeste, hapo ni kusoma mwana, wasanyua na loga sana. Kwa mana, mipeti, wote chena mpenda Mungu mana mpaje pingiki. Sa vipe nekupa hai uko kisema Mungu akubariki. Siwezi kushiriki kwenye dhambi yako, ilo katwe mikono kisha ule kwa macho. Nisipo vuja jasho alokuwa nyuma yangu atakula wapi? Hapo ndo na mini kwa mwenye uluma naga bahati. Undo wezo binafsi vijana mrelaxi, na kombo simtusi baba kama ujui utakula wapi. Na hadithi za sungura misitake, nilete hadithi za watoto wenye chura wa masaki. Na ukisikia na uza sura juu ya laki, mana uhai ni faida ikiwa sara ni nafsi. Sikichokipea kunja kunja domi ntatuswa. Izi juviso numba, akisha panga panga vyowezi pango. Afate meke na ilala, unayonaje? Yeah, ase unayonaje? Unayonaje? Yeah, ase unayonaje? Tukiuletwa na wivu na kushushia na hathi, na rafiki wa karibu ndo atakwaribia kazi. Atakupindisha michongo na kukuvunjia nazi. Bongo kifanikiwa na tukiwa wazi wazi. Ila sisi kazi kazi, wengine tumetoka kwenye msoto, kuoga mpaka tushikue viboko. Naona umeenda mkaa alafu una kiberiti we mtoto. Chokoza wana uwashie moto, hebu nipitie kushoto. Mana unanichukia hata unisaidii, unanitukana hata sifatiri. Sizimi chuki mana mwisho kuroga, mwisho unakuwa mchawi kwa mana utamu kunoga. Unaogopa nini? Toba binti acha uoga. Mbona unagula bia alafu nguvu ni za soda? Sura ishiki podo na sifiwa na mawaki, kisha unaota mapembo tazani umekula nyati. Binafsi hadithi za sungura misitake, nilete hadithi za watoto wenye chura wa masaki. Na ukisikia na uza sura juu ya laki, mana uhai ni faida ikiwa sara ni nafsi. Soba kukunja kunja ukunja vyo mintatuswa. Izi judi sonumba, akisha panga panga vyo wezi pangwa. Akinondongi nyamara, unayonaje? Chuki ni chuki, ila roho yangu ni achie. Mwenzangu na mie, why nikipata wa uchuki? Na soki vyangu nipate shiba, yeah, nipate shiba. Chemutu so changu mwiko kuiba, yeah, kukuiba. Ha, si ofi wanafiki na chuki za binadamu, na maneno so traki, kwa hiyo haya nisimamishi kwenye jamu. Usichoke kunja kunja kunja vyo mintatuswa. Izi juhi sonumba, akisha panga panga vyo wezi pango. Akinondongi nyamara, unayonaje? Yeah, ase akinondongi nyamara, unayonaje? Yeah, ase unayonaje? Sonoki na pambana na hali yako. Makali.